Eu sunt Jules Verne, copii, și cred că ați auzit de mine dacă sunteți mai mărișori. Poate ați citit și unele dintre cărțile mele. Dacă sunteți mici, aveți tot timpul să faceți cunoștință cu romanele mele. Povestea de astăzi vă este dedicată vouă tuturor și sper să vă fie pe plac, chiar dacă sunteți atât de micuți încât deocamdată nu ați învățat să citiți. Este o poveste cu zâne, cu șoricei și cu... Nu vă speriați de cuvântul ăsta. Metempsihoză. Legile metempsihozei spun că fiecare ființă trebuie să treacă rând pe rând prin diferite trepte, de la cea mai de jos până la treapta de sus, când ființa aceea devine om. De exemplu, dacă se năștea o moluscă, se transforma apoi în pește, pe urmă în animal, după aceea ajungea să fie pasăre și în final devenea om. Preschimbările despre care vă vorbesc se mai numesc și metamorfoze și erau săvârșite de zâne. Bine, toate se petreceau pe vremea când existau zâne și vrăjitori și pe când toate animalele vorbeau. Faceți, vă rog, un efort de imaginație și intrați împreună cu mine în povestea... A fost odată o familie de șoricei. De Jules Verne. Traducerea și dramatizarea Sanda și Vasile Socoliu. Era o zi frumoasă și Zâna Firmenta se pregătea să ia masa când la ușa ei a bătut cineva. Intră! Ușa e deschisă. Bun găsit, Zâna Firmenta! Iartă-mă că dau buznașa, dar sunt foarte nefericit și tu ești singura mea speranță. Cum te cheamă? Ratan este numele meu. Am fost șoarece până nu demult și nu aveam de ce mă plânge. Eram foarte bine primit într-o respectabilă familie de șoricei și mai era puțin până la căsătoria mea cu prea frumoasa Ratina. Și? Ce s-a întâmplat? Am fost transformat în om, iar Ratina, iubita mea, a rămas șoricuță. Ai un pic de răbdare și va deveni și ea o frumoasă domnișoară. Știu asta, zână bună, dar problema este cu totul alta. Un domn foarte bogat și puternic așteaptă exact momentul când va suferi și ea ultima transformare pentru că vrea să o ia de soție. Dar cine este acel om? Se poate afla? Da, este prințul Chisador. E putred de bogat și nu pot rivaliza cu el, deși Ratina mă iubește la fel de mult cum o iubesc eu pe ea. Mama ei, doamna Raton, era gata să accepte cererea prințului, dar am avut noroc. Tatăl Ratinei, domnul Rat, s-a opus când Chisador s-a oferit să o ia de pe acum pe șoricuță în palatul lui. Și atunci... Ce motiv de suferință mai ai? Zână bună, am toate motivele din lume. Ticălosul prinț, fiindcă vrea să-și atingă scopul cu orice preț, s-a repezit să-i ceară ajutorul lui Gardafur. Cum? S-a dus la vrăjitorul acela care nu știe decât să facă răutăți? Da. Gardafur e cel mai mare dușman al meu. Ori de câte ori poate, el readuce ființele de pe treptele de sus la treptele cele mai joase. Exact așa a făcut și cu respectabila familie de șoricei despre care îți vorbesc, Zână Firmenta. I-a preschimbat pe toți în scoici și acum sunt fixați de bancul din Samobriv. Nu zic nu, sunt moluște de foarte bună calitate, valorează 3 franci duzina, dar ei alcătuiau familia Raton, la care eu mergeam în fiecare zi. Mă mir foarte tare. Gardafur este pedepsit. Tribunalul zânelor i-a luat puterea pentru un timp. Da. Știi, a făcut multe greșeli. Da, știu. De-aia nu înțeleg când și cum a reușit să-i transforme pe prietenii tăi în moluște. Chiar înainte de pedeapsă a mai făcut isprava despre care-ți vorbesc, zână bună, din nenorocire pentru noi. Eu și iubita mea nu putem trăi despărțiți. Și cum crezi că te pot ajuta eu, tinere rată? Te rog să mă preschimbi și pe mine în moluscă. Astfel voi fi din nou lângă iubita mea. Crede-mă, viața nu are sens fără ea. Oricât m-aș strădui, nu-ți pot îndeplini dorința, tinere. Îmi este interzis prin lege să fac așa ceva. Menirea mea este să fac bine, să fac astfel ca ființele să avanseze, nu să se întoarcă la stadii inferioare. Vai, nu am noroc. Vai, nu am niciun pic de noroc. Stai. Stai, nu te mai văicări. E drept că nu te pot reduce pe tine la stadiul de moluscă. În schimb, o pot face pe ratina ta să treacă prin starea de pește, apoi va redeveni șoricică și după aceea o tânără fată. Ce bună ești, zână firmenta! Voi face tot ce-mi stă în putere, dar trebuie să ai multă răbdare. O să am! Nu se poate să nu-ți dai seama că prințul Kisador, deși prost ca noaptea, este un dușman puternic pentru că e bogat. Da, știu! Cât despre vrăjitorul Gardafur, el nu se va lăsa învins cu una, cu două, nici în perioada asta, când e lipsit de puterile lui malefice. Rata! Dragul meu, Rata! Te iubesc, dragul meu! E vocea ratinei! Ce vraj ai făcut, zână firmenta! Absolut niciuna. Să nu ne pierdem capul, Rata. Să descoperim de unde vine glasciorul iubitei tale. Să descoperim. Pe un platou de argint de pe masa zânei erau rânduite câteva stridii aduse direct de la Samobriv. Între ele se vedea una cu o cochilie strălucitoare. Scoica a început să crească, să se mărească și deodată și-a deschis valvele, lăsând să se vadă adorabilul chip al ratinei. Trebuie să vă spun, dragi copii, că în vremurile acelea magice, ființele, indiferent de scara pe care se aflau, aveau deja fețe umane, chiar înainte de a deveni oameni. Emoționat, Raten a dat-o mângâie pe șoricuța transformată în moluscă, dar zâna l-a oprit cu un gest autoritar. A luat apoi cu multă delicatețe perla care se formase între valvele stridiei și i-a oferit-o. Păstrează această perlă de mare valoare, Ratan. Da. Într-o zi o să-ți folosească. Da? Tu, Ratina, ai răbdare. O să te ducem înapoi la bancul din Samobriv și acolo eu o să te fac să treci în treapta superioară. Vei deveni pește deocamdată. Era reflux, adică marea în retragere. Și firmenta i-a spus lui Ratan să o depună ușurel pe bancul Samobriv pe iubita lui. Apoi a venit fluxul, apele au acoperit bancul, iar zâna a întins bagheta și valvele stridilor care alcăteau familia Raton s-au deschis pentru a elibera niște pești de toată frumusețea. Tatăl Rat devenise un foarte demn calcan. Mama, doamna Raton, un drac de mare cochet, vioi de culoare schimbătoare. Domnișoara Ratin, o frumoasă și elegantă doradă de china, diafană, cu solzi negri, roșii și azurii. Servitoarea Ratan era un păstrăv grăsuț, soțul ei o știucă de mare, cu dinții ascuțiți ca unui grechin în miniatură. Vărul Rat se transformase într-un macrou gri-verzuliu. Și atunci a apărut ca din senin o șalupă pescărească. Zână firmenta, am fost spionați! Iubita mea și familia ei sunt iar în pericol! Păi da, chiar că erau într-o situație destul de delicată. Ne dăm seama de asta dacă tragem cu urechea la discuția dintre cei doi pescari din barcă. Unde ziceai că suntem noi acum, Gardafur? În apropierea bancului din Samobriv. Frumosule, frumosule, prinți Chisador. Și familia șoriceilor Rata unde se află? Toți membrii familiei erau fixați de bancul acela de când i-am preschimbat cu bagheta mea în moluște. Am făcut asta pentru a fi pe placul alteței tale, prințule. Da. Și acum zâna firmenta face tot ce poate ca să ne dea plapurile peste cap. E foarte băgăcioasă și intrigantă. Firmenta mă dușmănește și vrea să mă piardă. Chiar adineauri a transformat pe șoriceii care ne interesează în peș. Gardafur! Da. Nici nu știi cât sunt de nerăbdător să o prindem pe frumoasa Latina în plasă. Da. M-a vrăjit. Hai de mine. M-a zăpăcit fata asta. Trebuie neapărat să-mi fie soție. Va fi soția ta. Îți promit, prinț. Ai grijă să te ții de cuvânt. Da, bineînțeles. Altfel, răzbunarea mea va fi cruntă. Prințule Chisador, dacă nu eram pedepsit, alta ar fi fost situația. Îl preschimbam pe Rată într-o de-asta ghize sau altceva fără importanță. Și Ratina era de mult a ta. Dar chiar lipsit fiind de bagheta magică, nu mi-e rușine cu mine. Hai, gata. Da. Vorbești prea mult, Gardafur. Hai, păslește, la treabă. Da. Cu ochii ageri, zâna l-a zărit imediat pe marele ei dușman care încerca să se apropie de bancul Samobriv și deja lansase la apă plasa de pescuit. În spatele vrăjitorului, Chisador, cu părul lins și ochii de nătâng, se uita fără țintă la întinderea vălurită a mării. Da, văd. Gardafur și prințul Chisador sunt la bordul șalupei. Se prefac a fi pescari. Vor să-i prindă în plasă pe protejații noștri. Vai, ce ne facem? Am eu acte cu jocul lor. Bagheta ta magică face minuni, zână prea milostivă. Furtuna asta este binevenită. Peștilor nu le pasă de vremea rea, dar șalupa o să se sfărâme de stâncile acelea ascuțite. Așa. Uite, vasul de pescuit s-a făcut harcea-parcea. Gardafur și prințul au găsit ce au căutat. Până ce se despeticesc ei, eu îi voi preschimba pe frumoșii noștri pești în animale. Da? Stai liniștit. După zi două vor redeveni ce au fost, adică șoricei. Zâna firmenta s-a ținut de cuvânt și iată că familia șoriceilor Raton era din nou la casa ei în orașul Ratopolis. Toți șoriceii din Ratopolis, înțelepți, modești și prevăzători, trăiesc netulburați în această republică a lor. Ei, da, numai că prințul Chisador și vrăjitorul cel rău, Gardafur, se aflau acolo în Ratopolis și continuau să urzească noi și noi blestemății. Gardafur, da, nu știu dacă meriți tot aurul pe care ți l-am dat ca să mă ajuți. Iertare, prințule, n-o să-ți pară rău că ai apelat la mine, crede-mă. Ba era gata să ne necăm pe marea aia furioasă. Ba îndemna să ne aventurăm pe un teren greu de stăpânit ca să... O prindem pe superba mea ratina devenită dorată. Așa. Mi-ai pus viața în pericol, Gardafur. Iertare, prințe, păi numai firmenta, zâna aia nesuferită, este de vină, stăpâne. S-a băgat unde nu-i fierbe oala. Oricum peștii sunt almecoși. E mai bine să lucrăm pe pământul ferm. Acum șoriceii n-or să ne mai scape. Nu știu dacă mai pot avea încredere în tine, Gardafur. Iertare. Ai făcut toate pregătirile? Exact cum am stabilit. De data asta, frumoasa ratina nu ne va scăpa. Odată prinsă și adusă în palatul domniei tale, va sfârși prin a se îndrăgosti, nebunește, de simpatica dumitale persoană. Prințul Gardafur. Să sperăm că-l va uita ușor pe sărântocul ăla de raton. Este o cantitate neglijabilă, prințule. Mai bine, ia uite-te ce capcană reușită i-am întins ratinei. Vrei să spui că acest leagăn elegant făcut din frunze lucioase este capcana? Tocmai grație lui, ratina va ajunge azi la palat și o vei seduce cu manierele dumitale alese, cu frumusețea și cu deșteptăciunea deosebită, cu toate dorurile personale pe care le ai. Crezi cu adevărat ce spui, vrăjitorule? Eu absolut. Hai să ne ascundem, prințule. Frumoasa vine în direcția asta și nu trebuie să ne zărea. Da. Era adevărat. Ratina apăruse la capătul aleii, dar nu era singură. O însoțea tânărul ratan. Probabil că n-am apucat să vă spun, dar șoricii din Ratopolis nu erau mici, cum îi știți voi, ci destul de mărișori, plus că aveau deja capete umane. Ratan o admira pe frumoasa șoricuță cu părul blond și ochii albaștri. Of, ratina, sunt tare trist pentru că nu te pot lua chiar azi de nevastă. Facem, dragul meu, trebuie să mai așteptăm o vreme. Of, mi-aș dori să fiu din nou șoarece ca să facem nunta. Știi prea bine că este imposibil. Da, of. Lasă, că o să mă preschimb eu în curând în fată, nu te mai necăji. Așteaptă. Așteaptă și iar așteaptă și iar așteaptă, nu aud decât cuvântul ăsta. Eu te iubesc, te iubesc pe tine și numai pe tine, Ratan. Și eu pe tine, Ratina. Da, chiți. Voi fi a ta, ai încredere în mine și în zâna care ne apără. Gardafur și prințul Chisador n-or să mai îndrăznească să se atingă de noi. O să-l caut pe prinț și o să-l bat. E și prost și obraznic. Nu trebuie să-l provoci, iubitule. Lasă-l în fața domnului. Este bogat și are pasnici pretutindeni. Noi ne iubim și nu ne pasă de el. Uite leagănul meu preferat. O să mă odihnesc un pic. Ratina, ce-i nenorocirea asta? O cursă. Am pus-o sub leagănul de frunze. Chit, sunt închis aici ca într-o colivie. Asta e altă perfidie de-a prințului. Da, și a lui Gardafur. Da. El a pus la cale viclenia asta. Ei doi. Stai, încerc să te scot de aici, ratina mea dragă! Ți-ai găsit. Rată nu era decât un om obișnuit și s-a străduit inutil să îndoiască vergelele groase din care era făcută acea capcană. Văzând că nu poate elibera pe ratina, s-a dus în goana mare după zâna firmenta. În acest timp, Nefericita șolicuță era scoasă din îngrăzitura metalică de cei doi răufăcători. Prințul Chisador era numai zâmbet și miere când a poftit-o pe Ratina să iasă din cușcă. Micuțo, de acum nu mai ai de ce să te temi. Vei fi soția mea. Ratina, ești tineră și nesupusă. Află că iubirea vine cu timpul. Ratina, oricare altă fată și-ar dori un soț atât de, ia uite, de nobil și de bogat cum este prințul Chisador. Inima mea este dată. Îi aparține frumosului meu Ratan. Mă faci să râd. Să râd, tocul ăla nu are ce să-ți ofere fata dragă. Eu îți pun întreaga lume la picioare. N-am nevoie de nimic. Vă rog să-mi redați libertatea. Asta ar mai lipsi după ce am umblat atât de mult ca să te prindem. Fără să le pese de lacrimile și rugămințele șoricuței, vrăjitorul și prințul au condus-o aproape cu forța la palatul în care fusese pregătită o încăpere specială bine păzită. Ratan, pe de altă parte, a ajuns gâfâind acasă la zâna Firmenta. Zâna nu era acolo. Of! Of, deznădejdea lui nu mai avea limite. Încotro s-o apuce. Unde să mă duc? Încotro s-o iau. Mă duc la familia Ratinei. Toți, noi toți împreună vom găsi o rezolvare. Da, da, trebuie să o salvăm pe iubita mea. Trebuie. Familia Raton era acasă, mai ales că tatăl Rat era bolnav de gută și nu se putea deplasa decât cu ajutorul bastonului. Era convins că făcuse boala atunci când stătuse sub formă de moluscă fixat pe bancul marin Samobriv. Partea proastă a acestei situații era că nu mai putea fi preschimbat în pasăre, apoi în om. Orice ființă bolnavă rămânea în stadiul în care ajunsese și avea să evolueze numai dacă se vindeca. Mă rog, acum nu guta tatălui Raton era importantă, ci trista aventură a Ratinei. De aceea, când a intrat, Ratan a uitat și să zică bună ziua. A văzut-o imediat pe zâna Firmenta, care tocmai sosise într-o vizită obișnuită, credea ea, la protejații săi. Zână ocrotitoare, Gardafur și Chisador au prins-o pe Ratina într-o cursă de șoareci pusă în parc sub leagănul de frunze. N-am putut îndoi singur barele de fier ale capcanei și am fugit după ajutor. Gardafur, numai el e de vină. Nu poate trăi dacă nu pune la cale vreo răutate. Da. Ei, deocamdată este bine, pentru că va mai fi lipsit de puterile lui malefice încă vreo câteva săptămâni. Hai să mergem cu voia ta, zână bună, să mergem. Hai, trebuie să salvăm pe iubita mea. Nu hai. Plecăm nicăieri, Rata. Îți spun sigur că Ratina se află deja în palatul Chisador și este păzită strașnic. Cum? O părăsim în mâinile acestor ticăloși? Nici de cum. Peste o săptămână este o mare sărbare în Ratopolis, după cum știe toată lumea. Da, și ce legătură are sărbarea cu salvarea frumoasei mele? Zână bună, iartă-mă, dar nu înțeleg, dragă zână. Îți explic îndată, prostul, dacă nu-i fudul, parcă nu e prost destul. E și cazul lui Chisador. Da. După cum îl cunosc, va încerca să cumpere bunăvoința Ratinei, ducând-o la sărbare. Crezi că va îndrăzni să o scoată în lume? Sunt absolut sigură. Și atunci, cu puterile mele magice, voi intra eu într-un joc periculos pentru Chisador și Gardafur. Ce bine, ce bine! Ziua așteptată a sosit. În orașul Ratopolis era o mare serbare. În toate piețele din Ratopolis cântă orchestrele și formațiile la modă. Oh, avea să fie o zi de neuitat. Din partea opusă a pieții se ivește chiar acum cortegiul prinților, marchizilor, ducilor, toți somptuos costumați. Ratina mea face parte din cortegiul prințului Chisador. E înconjurată de paznici. Ce-am spus eu că va fi adusă la serbare, tinere Ratan? Da, mi-ai spus, da, zână Firmenta, tu ai întotdeauna dreptate. Dar ce facem? Cum o vom smulge din ghearele dușmanilor? Taci puțin, Ratan. Ce priviri triumfătoare îmi aruncă Gardafur. Crede că m-a învins cu o simplă capcană de șoareci. În lipsa puterilor lui de geniu al răului se amăgește. Vai, zână, îmi vine să mă repet la gâtul lui Chisador. Cum să fac? Vreau să o scot pe Ratina din cortegiul lui. Hai răbdare, Ratan. Trebuie mai întâi să ne apropiem de mândrețile care defilează cu atâta îngânfare. Vom schimba peisajul numai decât. O clipă să-mi scot bagheta magică. Așa. Ia lăsați și ia zborul. Ratin, vino înapoi. Gârzi, prindeți-o. Zâna asta este o pacoste. Firmenta, o să mă răzbun. Copii, nu știu dacă ați ghicit ce s-a petrecut. O să vă spun eu imediat și așteptați-vă ca povestea să continue cu surprize și mai mari. Zâna Firmenta și-a îndreptat bagheta fermecată spre Ratina, care se afla în cortegiul prințului Chisador, și șoricica s-a transformat în porumbiță cu penaj alb, gri și albăstrui roșcat. Uluiți, Gardafur, prințul și oamenii lui de curte au început să alerge haotic, sperând să pună mâna iar pe Ratina. Dar zâna Firmenta, cu altă mișcare de baghetă, îi și transferase pe toți cei din familia Raton într-un ținut splendid cu arbori înfrunziți, în loc care părea împânzit de zburătoare de tot felul. Cei doi îndrăgostiți aproape că nici nu le mai păsa de cei din jur. Mama, doamna Raton, fusese transformată într-un foarte cochet papagal cu pene roșii, verzi, galbene și albastre. Bucătarul e acum un păun maestos cu o coadă înfoiată. Soția lui o gâscă grăsuță, vărul Rat un bătlan. Zâna Firmenta avusese grijă de ei. Înainte de a pleca la ea acasă, le spusese că era mai bine să călătorească o vreme prin alte locuri, pentru că astfel puteau scăpa de insistențele prințului Chisador și de răzbunarea vrăjitorului Gardafur. Mergeau cu toții înainte pe cărări necunoscute, printre copaci tropicali, și vedeau tot felul de peisaje, monumente, temple dantelate ca în India sau în China sau, mă rog, rătăceau fără o țintă precisă de mai multe zile, când iată că apare drept în fața lor un hindus, o ființă negricioasă cu un turban pe cap. Hindusul era foarte vorbăreț și deosebit de serviabil. Ia, domnilor voastre, vreau să vă fiu ghid prin frumoasele și pitoreștile noastre locuri. Se vede că nu sunteți de pe aici. Da, e adevărat. Călătorim. Eu sunt ghid de profesie. Vă pot însoți peste tot. Dar, domnule, ce este mai important de văzut prin ținuturile astea? Multe, și nu trebuie să plecați de aici până nu vizitați Sfinxul, Sfinxul din Romiradur. Sfinxul? Chiar azi este ziua de vizită, pentru că altfel ar trebui să mai așteptați un an întreg. Sfinxul își închide gura cu încăpățânare și nu se mai poate pătrunde în interiorul lui. Este a opta și cea mai mare minune a lumii. Da? Chiar așa? Nu glumesc deloc, domnule. Sfinxul este un animal uriaș, sculptat în marmură. Ține labele din față încrucișate, iar corpul lui e alungit ca un deal. Capul sfinxului este foarte sus și are o expresie de neînțeles. Pare că păstrează de secole întregi un secret numai al lui. Un secret numai al lui? Hai, ghidule, chiar că ne-ai stârnit curiozitatea. Sfinxul se poate vizita și pe dinăuntru, numai și numai în această zi din an. Se pătrunde în interiorul lui prin ușa dintre labele din față. Da? Și ce poți vizita înăuntrul sfinxului? Niște scări interioare duc spre ochii lui, altele spre urechi, nas, gură sau chiar spre coama deasă de păr de pe capul său uriaș. Da? Din acele puncte ochii vizitatorilor se pot bucura de o panoramă încântătoare. O panoramă? Da. Dar chiar este interesant. Fiți atenți, 10 persoane au loc în același timp în orbitele ochilor sfinxului. 30 în cap deodată în pavilionul urechii sale, 40 în nasului, 60 în gura lui, iar pe creștetul capului s-ar putea face ușor, dar ușor, un bal cu 100 de persoane. Familia Raton a acceptat cu destulă ușurință să viziteze sfinxul, avându-l drept ghid pe ciudatul personaj, deși chipul lui era aproape în întregime ascuns de un fular. Bine ar fi fost dacă măcar domnul Rat, fiind cel mai filozof dintre toți, s-ar fi gândit că li se întindea o nouă capcană. Din păcate, nimeni nu avusese nici cea mai mică bănuială. Aflați voi, dragi copii, că hindusul era de fapt Gardafur, vrăjitorul care își înegrise fața cu cărbune. Nu își recăpătase încă puterele de vrăjitor, dar la răutăți îl ducea mintea oricând cu și fără bagheta lui magică. Acum el și prințul Chisador puseseră la cale o nouă blestemăție. Vedeți, vedeți, am și ajuns la poalele sfinxului și avem și noroc. Nu s-a adunat încă lumea care împânzește de obicei aceste lucruri, deși nu va fi în bulzeală și veți putea admira pendeletei toate minunățile din interior. Da? Putem intra? Sigur, să intrăm. Să intrăm? Chiar acum. Da. Poftiți, poftiți. Da. Domnule, cu porumbița pe umă. Mulțumim. Îndrăzniți, doamne papagal. Nu vă sfii, domnule șoarece. Iubita mea, Ratin. Da. Nu te speria de întuneric. Ești cu mine. Eu văd destul de bine în întuneric, dragul meu, Rata. Da. Dar unde-o fi ghidul nostru? Îl zărești? Nu! Nu? Nu, nu! Și nu prea știu de ce s-a trântit ușa dintre labele sfinxului. Da, chiar! Ei, poate că a fost curent. Dar unde sunt ceilalți? Mama, tata, vărul Rat, bucătarul și soția lui? Mama, tata, ei, au luat-o pe scările care duc în diverse locuri din interiorul sfinxului. Dar ghidul nostru unde a dispărut dintr-o dată? Gru, dar dacă nu este un ghid adevărat? Cum? Dacă el a trântit ușa și ne-a închis aici? Vedeți că lui Ratin, foarte mulțumit să-și petreacă timpul împreună cu iubita lui Ratin, nici nu-i trecuse prin minte această idee. De altfel și Șoricuța, care acum era porumbiță, se gândise prea târziu că nimeriseră într-o nouă capcană mult mai periculoasă. Păi chiar așa era. Chisador împânzise împrejurimile sfințului cu soldații lui înarmați cu săbii, arcuri și arbalete. Dorea cu tot din adinsul să ia prizonieri pe imprudenții care intraseră unde îi îndrumase ghidul mincinos. Bănuind că nu era lucru curat, Ratina și Ratan au urcat într-una din orbitele sfinxului. Ia uite, ia uite, se vede afară ca în palmă, Ratina, iubita mea. Da, cru, e clar că am picat iar în cursa întinsă de gardafur și chisator. Cru, suntem pierduți, Ratan, dragul meu. Da, Ratina, ia uite, ne așteaptă afară o armată câtă frunză, câtă iarbă. În frunte sunt prințul și vrăjitorul, după cum am bănuit. Mi-e frică. Să nu-ți fie frică. Dar mi-e frică pe unde-or fi rătăcind mama, tata și ceilalți. Trebuie să le spunem și lor că am nimerit într-o ambuscadă. Da, dar hai răbdare, îi găsim noi pe toți ai noștri. Nenorocirea este că zâna Firmenta stă liniștită acasă la ea, crezând că suntem la adăpost prin ținuturile astea exotice. Sunteți în mâinile noastre, nu mai aveți nicio scăpare. Prizonierilor, pregați-vă. Ieșiți afară unul câte unul, aștept să ieșiți de bună voie. Hai, curaj, ieșiți singur, altfel luăm sfințul cu asalt. Va fi mai rău de voi dacă nu vă predați. Gardafur, crezi că șoriceii, mă rog, păsările în care s-au transformat, ne aud? Prințe, dacă noi somăm degeaba și ei se află pe temirunde înăuntru sfinxului. Ei, fără grijă, prințule, ne aud indiferent în ce punct s-ar găsi în clipa de față. Predați-vă! Ieșiți odată afară, ce mai așteptați? Hai! Nu! Mi s-a părut sau buzele sfinxului s-au mișcat și au pronunțat un nu foarte hotărât. Prințul Chisador, ți s-a părut? Sfinxul nu vorbește de secole. Ce zici că ar fi bine să facem? Șoriceii sunt foarte încăpățânați. Prințule, dă ordin armatei să-mi năvălească înăuntru sfinxului și să ia prizonieri pe toți fără ei. Și soldați! Atacați! Intrați pe prizonieri să-i aduceți pe toți! Legați-le! Așa! Ce? De ce s-au oprit soldații? Parcă sunt vrăjiți. Sunt vrăjiți, gardafur. S-au speriat la apariția mea. Zâna Firmenta! Te-ai cocoțat pe capul sfinxului din Ramiradur. Tu mai lipseai din peisajul ăsta. Și eu mă bucur că vă revăd, gardafur și chisador. Eu nu mă bucur deloc. Nici eu, na. Vreți să-i luați prizonieri pe prietenii mei? Da. Ei bine, încercați. Dacă nu vă spun eu, Jules Verne, autorul, nu o să înțelegeți niciodată ce s-a petrecut și de ce erau așa de îngroziți prințul, gardafur, vrăjitorul cerul și soldații. Cu o mișcare abilă din bagheta ei magică, zâna Firmenta i-a preschimbat deodată pe toți, în afară de Ratin și de tatăl familiei, în animalele cele mai de temut. Doamna Raton a devenit o minte groaică splendidă, bucătarul un urs uriaș brun, iar soția lui o panteră mare și agilă. Cele trei animale cu ghearele ascuțite năvălesc acum pe poarta deschisă între labele sfinxului. Par gata să-i sfâșie pe toți cei care le-ar sta în cale. În spatele lor vin Ratan, Ratina transformat-o într-o foarte grațioasă căprioară, Rat, verișorul devenit măgăruș și, bineînțeles, tatăl Rat, șoarecile filozof, care nu se grăbea niciodată. Degeaba își chema prințul soldații, degeaba se uita implorator la vrăjitorul plătit cu aur mult, Gardafur, care tot nu dispunea de bagheta magică pentru făcut rele. O luase și el la sănătoasa ca să se ferească de furia fiarelor furioase. Pantera, ursul și tigroica erau mai mari decât vă închipuiți, așa că nu e de mirare că și Chisador s-a retras tremurând în spatele unor copaci din împrejurimile sfinxului. Cu o nouă mișcare de baghetă, Zâna a prefăcut atunci sfinxul într-un leu uriaș. Leul a tras un răget care i-a băgat în speriez pe toți, apoi a înțepenit pentru că era făcut din marmură. De atunci este renumit ca leul din Raminadur. Haideți, dragii mei, acum vom merge cu toții acasă. Da? Putem să ne vedem liniștiți de treburile noastre. Nu-i așa, Ratan? Ba da, Zână Firmenta, tu ai întotdeauna dreptate. N-a mai trecut mult timp și toată familia Raton, cu excepția tatălui filozof, și-a cucerit forma umană conform legilor metempsihozei care acționau pe vremea zânelor bune și a vrăjitorilor răi. Astăzi va avea loc nunta prințului Ratan cu aleasa inimilor. Știu, o să-mi spuneți că mă contrazic. Sigur, Ratan era un sărăntoc, nu un prinț. Adevărat? Dar țineți minte perla extraordinar de prețioasă pe care a desprins-o Zâna Firmenta dintre valvele stridiei în care fusese cândva preschimbată Ratina? He? Ratan a vândut o mică parte din perla valoroasă și și-a cumpărat un principat. Astfel a devenit prinț pentru că dorea cu tot din adinsul să-i facă pe plac ducesei Raton. În sfârșit ne căsătorim, micuța mea Ratin. Da, nu ne vom mai despărți până la sfârșitul vieții, scumpul meu. Da, Ratan. Da, scumpa mea Ratin. Dacă nu cumva... Dacă nu cumva ce, frumoasa mea? Ce umbră ți-ntunecă ochii albaștri? Mă gândesc să nu apară cumva din senin Gardafur. Mi-e teamă că prințul Chisador nu va renunța așa de ușor la nebuniile lui. Hei, asta-i. Nu, nu, nu mai contează. Într-o oră de acum înainte vei fi soția mea. Preotul din capela palatului de-abia așteaptă să ne cunune. Bine. După aceea nici Gardafur, nici Chisador nu vor mai avea nici o putere împotriva noastră. Așa e. Ceremonia de căsătorie a celor doi îndrăgostiți s-a petrecut fără niciun fel de incident. Erau de față toți membrii familiei Raton. Desigur, și tatăl Rat, filozof, cum îl știți, rămas șoarece pentru că nu dorea să-și strice tabieturile. E adevărat că ducesa Raton, soția lui, îl bombănea continuu, dar el nici nu băga de seamă. Mai veniseră la nuntă și nenumărați oaspeți din Ratopolis, după cum vă puteți închipui. a urmat un bal somptuos, o masă cu bucate dintre cele mai alese. Și iată că acum a sosit clipa când cei doi însurăței se duc la culcare în odaia lor de la primul etaj al palatului. Ce nu știu ei și nici voi nu știți, hă? Vă spun imediat. Cu doar câteva minute înainte, la etajul în cauză, se aflau două personaje vizibil preocupate, schimbând replici rapide și punând la punct ultimele detalii ale unui plan dinainte stabilit. Gardafur, mi-ai făcut o groază de promisiuni și nici până azi nu le-ai îndeplinit. Crezi că de data asta vei reuși? Fără cea mai mică umbră de îndoială, prințul meu, azi este ziua fericită când bagheta mea magică își va recapăta puterile. Da, ești sigur că n-ai încurcat zilele? Absolut sigur. Imediat după apusul soarelui încetează pedeapsa la care am fost supus pe nedrept de tribunalul zânilor. Voi redeveni ceea ce am fost, iar frumoasa Ratina va aparține alteței tale, prințule. De-abia aștept. Și ea, odată devenită prințesa de Chisador, n-o să aibă nici cel mai mic regret. Îți va fi recunoscătoare în cele din urmă. Da, asta e și părerea mea. Deci azi vei reuși. De câte ori să-ți repet, prințule, poftim, uite-te la ceas. În 3 minute fix, bagheta mea își va recăpăta puterile. Bagheta mea nu va fi cu nimic mai prejos decât bagheta zinei Firmenta. Ce bine, extraordinar de bine, prințule. Voi fi din nou temutul vrăjitor Gardafur. Firmenta i-a ridicat pe cei din familia Raton la rang de oameni. E bine, eu o să-i cobor până la nivelul celor mai umile animale. Treaba ta, mă rog. Important este să punem mâna pe Ratina înainte de a o lăsa pe frumoasa mea singură curată. N-ai nicio grijă. Acum retrage-te, prințule, dar rămâi pe aproape. Eu intru în odaia așa zișilor și mă ascund în micul cabinet. Voi pătrunde în odaie când va fi cazul. Alteza voastră să intre numai atunci când mă veți auzi strigând: ce-a sunat, ce-a sulrat. Când aud că zici vorbele astea, dau și o buza în încăpere, eh? Da, exact așa. Gardafur, să n-ai nicio milă de rivalul meu. O să am un alt. Cei doi urcă scările. Ascundeți-vă. Răufăcătorii au fost nevoiți să-și întrerupă discuția brusc. Chisador s-a ascuns într-o firidă de pe culoare, iar Gardafur s-a repezit în cabinetul de lângă somptuoasa cameră a mirilor. Cei doi îndrăgostiți se țineau de mână, se priveau în ochi fericiți și mergeau de parcă ar fi plutit. Zâna Firmenta îi însoțea. Haideți, vom intra, dragii mei, cu toții, da. Pentru că da, nu se știe niciodată ce poate fi dincolo de o ușă închisă. Așa. Mai întâi o să cercetez cu deamănuntul camera voastră. Da. Vă să zic că da, nu e nimeni sub pat. Nu e nimeni sub pat. Nu. După draperie, nici atât. Nici după draperie nu e nimeni. Nici nu știu cum să-ți mulțumesc, zână bună, pentru tot ce ai făcut ca să ne ajuți. Marea mea mulțumire este să fiți voi fericiți, Ratina și Ratan. Mulțumim. Dar acum cred că mă pot retrage. Mulțumim. Să aveți o viață frumoasă unul alături de celălalt, dragii mei. Mulțumim. No! Ma nu! Gardafur! Nici să nu vă gândiți că ați scăpat! Gardafur, ticălosule! Erai totuși aici! Pleacă numai decât! Nu! firmenta! Acum nu o să mă mai retrag. Tu ți-ai epuizat puterile încercând să-i salvezi pe protejații tăi, nu-i așa? Eu, în schimb, mi le-am revestit în întregime și o să mă răzbun. Bagheta magică! Azi ți-a fost dată înapoi! Exact! Tu nu mai ai ce face cu bagheta ta, dar eu am posibilități nebănuite. Zine! Zine! Tu ești preschimbat în oameni pe cei din familia Raton? Ei bine, eu îi voi transforma în ființe oribile. Nu! Te rog, fieți milă de noi! Vedeți bagheta mea? Da! Primul pe care îl voi atinge cu ea va deveni maimuță! Tu, Ratina, n-ai de ce să te temi. Vei fi prințese de Chisador. Ba, nu! Da, sigur. În curând îl vei privi pe Ratan cu dezgust. Ratan! Ți-a sunat ceasul! Gardafol, ți-ai greșit ținta! Chisador, acum e cimpanzeu în locul meu. Mi se pare că a găsit tocmai ce căuta. Vrăjitorul Gardafur n-are nicio putere să-l facă iar om. Bunului prieten va rămâne veșnic cimpanzeu. E adevărat? Toți îl urmăreau cu ochii măriți pe cimpanzeul furios. Părea să repezi în direcția tinerei familie, dar vedeți că lângă ei se afla și vrăjitorul Gardafur. Ținea în mână periculoasa baghetă, dar înghețase de spaimă. Avea motive serioase. Păi da, cimpanzeul s-a repezit drept în gâtul ticălosului. Știți ce brațe viguroase are? Gardafur a aflat pe pielea lui, pentru că maimuța uriașă l-a sugrumat înainte de a apuca să zică pâs. Chisador părea a fi mulțumit de opera lui, de aceea a sărit pe fereastră și dus a fost. Cred că îl putem regăsi oricând printre maimuțele din pădurea învecinată. Cât despre Gardafur, el a căzut mort pe podea. Un abur s-a ridicat din vârful capului său și trupul lui s-a subțiat și a dispărut ca un fum cu flăcări reci. Ah, ia te uită! Cum s-a petrecut ciudățenia asta? Știu. Cum? Gardafur s-a evaporat pur și simplu? N-a lăsat nici o urmă, nici un pic de praf, nimic? Nimic? Normal ce vă tot mirați. E o tradiție. Așa dispar întotdeauna vrăjitorii uciși. Of, bine că omenirea a mai scăpat de un ticălos. Ce bine! Voi, Ratina și Ratan, da, puteți fi fericiți de acum înainte. Mulțumim! Da! Aproape că nu-mi vine să cred că am scăpat de insistențele lui Chisador. Zână firmenta, îți vom fi recunoscători pentru bunătatea ta toată viața noastră. Da. Am făcut și eu ce m-am priceput. Putea să se termine prost dacă Gardafur n-ar fi fost atât de stângaci. Cred că nu va fi o surpriză pentru voi, copii, dacă o să vă spun că întreaga familie a foștilor șoricei s-a simțit dintr-o dată în al nouălea cer. Trecuseră prin clipe de groază, fuseseră moruște inerte, pești fără gândire, păsări fără apărare, animale sălbatice. Acum nu-i mai pândea niciun necaz. Domnul Rat, de atâta mulțumire, s-a vindecat dintr-o dată de guta lui chinuitoare. Foarte sensibil la astfel de schimbări, zâna firmenta i-a făcut imediat o propunere generoasă. Domnule Raton, ducesa Raton, prințesa Ratin, prințul Ratan, bucătarul Rata și soția lui, plus vărul Rate, toți așteaptă să devii în sfârșit om. Pentru că duce ești, nu e nevoie decât de o mișcare din bagheta mea magică. Ce părere ai? Deși domnul Raton este de felul lui extraordinar de politicos și atent, de data aceasta s-a făcut a nu auzi amabila ofertă a zânei Firmenta. Pur și simplu s-a întors cu spatele lui de șoarece filozof și, prefăcându-se a fi obosit de atâta fericire, s-a dus să tragă un pui de somn. În fond, la bătrânețe intervine uneori surzenia, n-ai ce-i face. Nu știm dacă a auzit sau nu rugămințele Ratinei și a lui Raten, nici ocările ducese Raton. Deznodământul poveștii noastre cu zâna, vrăjitor și șoricei? Ha? Prințul Ratan și prințesa Ratina au fost foarte fericiți până la adânci bătrâneți și au avut o mulțime de copii voioși și sănătoși. Astfel se sfârșesc de obicei poveștile cu zâne și eu nu voi schimba nimic pentru că țin mult la finalurile tradiționale.